यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दस तदनुसार 3 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। काम और क्रोध ये तो दोनों शत्रु हैं ही। वही बात है सच्ची, क्या तो परमात्म तत्व का अनुभव हो जाए ज्ञान, चाहे सर्वथा भगवान के शरण हो जाए, तो इन दोषों से पिंड छूटता है, नहीं तो बड़ा काम कठिन है। काम क्रोध लोभ ये पिंड नहीं छूटते जल्दी। भगवान से पुकारो, सीधा सरल रास्ता ये है, परंतु वो पुकार असली तब होगी जब आपके इसके दुख होगा, कामना से क्रोध से लोभ से दुख होगा तब असली पुकार होगी। जब तक काम का सुख लेते हैं, क्रोध का सुख लेते हैं, लोभ का सुख लेते हैं, तब भीतर से असली पुकार होती नहीं। नकली सुनकर लोगों से कर दो रहे, भीतर से नहीं होगी। भीतर से होगी जब इनका दुख होगा असली। हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो हार गया, कई जतन कर दिया मैं तो हार गया। तुलसीदास बस हो ये तब ही जब प्रेरक प्रभु दे, आप मना करो तो होगा महाराज, मेरे से तो नहीं होता। अपने बल से निराश होना और भगवान पर विश्वास होना, ये दो बात बहुत आवश्यक है। अपने निर्बलता का अनुभव हो जाए साफ साफ एकदम, हटाना हम चाहते हैं, वह चाहना प्रबल हो और अपने बल से निराश हो और फिर भगवान को कह दे तो भक्ति जादू हो जाती है। पर अपने बल से निराश हो कब, कि छोड़ना चाहते हैं तब, छोड़ना चाहते नहीं सुख लेते हैं आराम लेते हैं तब तो नहीं छोड़ते। मैंने परसों कहा था ना, भगवान है संत महात्मा है ये किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, डाकू आदि करते हैं जबरदस्ती, ये तो आपके घड़ी गर्ज हो तब ये काम करते हैं। आप सुख भोगते हो तो भगवान उसको मना नहीं करते। देखो संसार का जितना सुख होता है उसमें मूल में दोष होता है, गलती होती है, तब संसार का सुख होता है। बिना लोभ के आप पैसों का सुख ले ही नहीं सकते, बिना काम के भोगों का सुख आप ले ही नहीं सकते, बिना क्रोध के दूसरे को गाली देना तिरस्कार का ऐसा सुख ले ही नहीं सकते। मूल में कोई न कोई दोष को आप स्वीकार करते हो, लोभ को स्वीकार करते हो तो चोरी होती है, झूठ कपट होता है। भीतर में मूल दोष को स्वीकार करने से ही संसार का सुख होता है। अगर दोष को स्वीकार नहीं करो तो संसार में सुख होगा ही नहीं। और भगवान में प्रेम होता जब निर्दोषता सर्वथा हो जाएगी, तब हमारे जीवन में कोई दोष नहीं रहेगा, फिर ठीक हो जाएगी। मुक्ति की तरफ से लगाओ, भगवान के प्रेम की तरफ से जाओगे। इस वास्ते दोष खटकता हो, भोगों से सुख होता है परंतु काम प्यारा लगता है, काम के कारण से भोग प्यारे लगते हैं। अब प्यारे लगे तो कैसे छूटे, ना तो स्वयं छोड़ सकते और ना भगवान भी छोड़ाते, क्यों? किसी के सुख में कोई भला आदमी बाधा क्यों देगा, भगवान क्यों बाधा देंगे? आपके दुख जारी रहे, भोग भोगते हुए भी उसे निंदा भी करते रहो, दुख होता रहे, भीत में जलन होती रहे, तो ऐसे होते रहे तो समय पाक छूट जाएगा। यह भी एक उपाय है, छूटता नहीं, भोग नहीं छूटता, पदार्थ नहीं छूटते, पर दुख साथ में है और भीतर से निंदा करते रहो, इनके कारण से हमारी दुर्दशा हो रही है, क्या करूं हे नाथ, मैं क्या करूं, ये छूटते हैं नहीं और इसे सुख लेता हूं, मैं क्या करूं, ऐसे कहते रहो कहते कहते समय पार छूट सकते हैं। और भूल में दोष को दूर कर दो तो संसार का सुख पर छूट जाएगा। बिना संसार के मूल्य देने पर बिना सुख हो नहीं सकता, तो दोषों को आप स्वीकार करते हो, दोषों को सुख ले ही नहीं सकते, बिना लोभ के पैसा सुख दे ही नहीं सकता, बिना काम के भोग सुख दे ही नहीं सकता, बिना जोरदार प्यास के जल सुख दे ही नहीं सकता, बिना जोरदार भूख के बिना अन्न सुख दे ही नहीं सकता, जोर से नींद सताए बिना बिछोड़ा सुख दे ही नहीं सकता। कुछ न कुछ दोष भीतर में पकड़ते हैं तब संसार के विषय सुख लेते हैं। दोष को आप स्वीकार नहीं करोगे कुछ नहीं करेगा, लोभ है ही नहीं तो पैसा आपको दुख देगा ही नहीं, और पैसों से झूठ कपट बेईमानी करोगे ही नहीं, लोभ में आकर करते हैं। तो लोभ को छोड़ना नहीं चाहते, संसार का सुख कामना के बिना भोगों का सुख होता ही नहीं, अब कामना को नहीं छोड़ते तब तो संसार का सुख रस देता रहेगा, सुख देता रहेगा, अब कैसे छूटेगा बताओ? कोई भला आदमी भी कैसे छुड़ाएगा, गुरु भी कैसे छुड़ाएगा, भगवान भी कैसे छुड़ाएगा, जब उसमें आप रस लेते हो। किसी का रस किसी का सुख छुड़ाने में भगवान को महात्मा ये कभी नहीं लगते। आपके दुख हो जाए तो प्राग छुड़ा देंगे ये। तो आश्चर्य इस बात के है कि विचार के द्वारा दुख हो, परिणाम दुख तो भोगते हुए पाप किया नरकों में गए, अन्याय किया जेल में गए, फिर अन्याय किया फिर नहीं छूटा गई, चक्कर चलता रहेगा। जब भीतर के दोष से दुख हो जाएगा, लोभ से दुख हो जाएगा, भोग से कामना से दुख हो जाएगा, जलेगा तब छूट जाएगा। ये मूल कारण है खास। अतः ज्ञान मार्ग में चलने में अपनी पूर्णता का पता कैसे लगे? अपनी पूर्णता का पता कर तीन बात है, ना तो कुछ पाना बाकी रहे, ना कुछ करना बाकी रहे, ना कुछ जानना बाकी रहे, तो पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण कसौटी लगाने की जरूरत नहीं, कोई कहे प्यास लगी है तो प्यास बुझगी इसकी क्या कसौटी है, अरे कसौटी पानी की सही नहीं होगी, कसौटी लगाने की जरूरत नहीं, स्वतः हो जाएगी। तो बोध हो गया ऐसे क्या पता लगे, तो सूर्य उड़े क्या पता लगे, बैटरी देखते हैं सूर्य उगता है तो लाओ भाई बैटरी लाओ जा देखे, लालटेन करो तो क्या सूर्य उगा नहीं हुआ देखे, ऐसा देखता है भाई। सूर्य में ऐसी शक्ति है जो लालटेन की जरूरत नहीं, ऐसे ज्ञान होने पर ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसी लाय नहीं है जो धीरे धीरे देखे। गांव में लाल लग गई दीपक करो भाई देखा अपने, ऐसी लाल नहीं है वो, आप साफ पता लग जाए। ज्ञान होने का भ्रम हो जाता है, पर होने पर भी साधक सजग रहे तो संयोग जन्य सुख मालूम देता है, मान का सुख मालूम देता है, बढ़ाई का सुख मालूम देता है, वस्तु प्राप्त होने सुख देता है, भोगों का संयोग होने पर सुख देता है, तो बोध नहीं हुआ है, सीखी हुई बात है। जब तक संयोग जन्य सुख आराम देता है तब तक ज्ञान की बातें सीखी हुई है, अनुभव नहीं है, पक्की बात है एकदम। हम कैसे समझे ये बात बताइए। तो बस ये बात है भाई, जड़ पदार्थों के संयोग से जब तक सुख होता है तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ बचपन में खिलौने कैसे अच्छे लगते थे, पर जब रुपयों का लोभ लग जाता है तो फिर खिलौने खेलता है वो, फिर खिलौने में समय नहीं लगाता, रुपया कमाने में लगता है। ऐसे ही जब परमात्मा बोध होता है रुपया अरे कनक काम नहीं, सब छूट जाते, घृणा हो जाती है, अरुचि हो जाती है, स्वतः स्वाभाविक। ये सत्संग से बहुत लाभ होता है, हमने तो ये देखा है भाई। कमजोर आदमी हो तो सत्संग न छोड़े, और दुख हो तो कांष्ट गर्यन, ऐसा एकादश में आया है, जिसमें दुख ही दुख मिले ऐसे भोगों की निंदा करता रहे, मन से निंदा करती, ये बारी खराब चीज है, छूटता नहीं, सत्संग करता रहे, नाम जप करता रहे, परमात्मा से प्रार्थना करता रहे, रोता रहे, छूटता नहीं, महाराज क्या करूं ये बड़े खराब है, ऐसा समझता रहे तो संसार छूट जाते। सरल सरल उपाय, सीधे सीधे उपाय, पर मूल में खुद के छोड़ने की इच्छा हो जाए, मूल में छोड़ने की पक्की इच्छा नहीं होती है, लोलुपता रहती है। झूठ कपट करने वाला झूठ कपट छोड़ते हैं तो रुपया आता देंगे तो बोल रहे। साग बेचने वाली मालन बैठी रहती है बाजार में, और पास लाठी रहती है, दूर से गऊ देखती है हरी हरी अच्छी सब्जी, हरा घास है, गाय दूर से आती है और पास में आ जाती है तो लाठी उठाती है तो गाय आंख मीच लेती है, आंख मीच मुंह मारती है, लाठी तो पड़ती है, आंख मीचने बच जाए क्या। इस तरह से भोग सामने आता था, ये सुनी सुनाई बातें सब आंख मीच जाती, अब तू ले लो बस पीछे देखेंगे फेर देंगे। ये दशा है भाई, भीतर जब तक भोगों की इच्छा है तब तक छूट, बात करता है, विचार करता है, सत्संग सुनता है, और सत्संग सुनने के समय पक्का विचार भी करता है, पर जब भोग सामने आते हैं गाय की आंख मिट जाती है, आंख किस बात है, लाठी की तरफ आंख मिट जाती है, लाठी आंख मिट, लाठी बचेगी। सामने रुपया की गड्डी आवे उस समय सत्य बोलना चाहिए, करना चाहिए, सत्संग की बात धरी रहती है, आंख मिट जाती है। ये है भीतर का लोभ लेने की दशा, भीतर से त्याग की इच्छा हो जाए तो भगवान को पुकारो छूट जाएगा, एकदम पक्की बात। ऐसी मैंने सज्जनों से सुनी है बात, पक्की बात। सत्संग में रहते हुए बहुत सुगमता से इसे पिंड छूटता है, सरलता से, अच्छा संग मिल जाए पारमार्थिक। हरेक कथा वार्ता में तो इतने थोड़ा फर्क पड़ता है, भगवान की कथा से फर्क पड़ता है, परंतु अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुनने पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बड़ा लाभ होता है। सब दोष आप से आप बचते हैं, सब मिट जाते हैं, ये बात है भाई। कहते निश्चयात्मक बुद्धि किसको कहते हैं, निश्चयात्म बुद्धि वो है कि अब हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, संसार का संग्रह करना, सुख भोगना, ये हमें लेना नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है, पक्का विचार हो जाए तो निश्चयात्म बुद्धि है। और गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, सत्संग में त्याग कर दिया, भोगों के मन लेने लग गए, उसको सुधार होना कठिन है, बार बार ऐसे तड़प होती रहती, दुख पाते रहोगे, थप्पड़ लगती रहेगी, छोड़ सकोगे नहीं। बात देखो भाई, पूजा शाम के बाद बहुत अच्छा है, अभी देव तो उसमें समय लग जाएगा हमारा, बात भी कह नहीं सकेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक एक आदमी पूछता है, समय सबका लगता है। इस बार तो मेरे से अकेले से पूछ लिया, अगर कोई मौका लगे तो चलते फिरते पूछ लो। हर पूछने में क्या है, असली लगन नहीं है, मेरे विचार से ऐसा है। पूछे उसको, कहने क्या पूछा था, कहीं याद नहीं है, ये तो सब नाम लिखते नहीं है, नाम लिख लो फिर तुमने क्या पूछा था, अगर याद हो। अब ये कोई प्रश्न होता है, कहीं को पूछ लो। ऐसे समय बर्बाद मत करो अंदाता, कृपा रखो। समय बहुत खर्च होता है, इतने आदमियों को समय खर्च होता है ना, कितनी जिम्मेवारी है बताओ। इतने हजारों आदमियों का समय लेते हो आप, क्या फायदा निकला बताओ, बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको अपराध लगेगा, खास कसक हो जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अकेले से पूछ लो, चलते फिरते पूछ लो। समय ना मिले मेरे पास तो चलते हुए कह दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरी समझ में है, आप पूछते हो उनका उत्तर सत्संग में आ जाता है। मेरे को कई भाई कई बहन ऐसी मिली है, मिलती है कई बार, कि आज तो मेरे लिए ही बातें कही, मालूम होता है मेरे लिए कह रहे हैं, तू ना पूछे, मेरे को पता नहीं है कि ये लोग चाहते हैं, परंतु वो बात निकल जाती है। सच्चा ग्राहक होता है ना, उसके लिए बात निकल जाती है, ऐसी विलक्षण बात, विषय का प्रसंग नहीं है, कहते कहते बीच में बात आ जाती है ऐसी, क्योंकि कोई कोई चाहता रही हो। भगवान तो वो कृष्ण मंदिर जगत गुरु, वो प्रधानाध्यापक है, वो तो सब जानते हो, तो कहने वाले को पता ही नहीं कि कोई चाहता है, तब बात नहीं होती, उत्तर आ जाता है। इस बात से आपके सच्ची लगन होगा तो उत्तर आ जाएगा। पूजा देव क्यों समय बर्बाद करो, कृपा रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ। जैसे लड़की की शादी होने पर वो बच्ची अपना घर नहीं मानती, बाप का घर भाई का घर अपना घर नहीं है, जहाँ शादी वो अपना घर है, ये अपना घर नहीं है। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, फिर ये संसार हमारा घर नहीं है। मन राम जी सदाबर लीजो हे माया, अमरापुर मारो सासरो। पीर में छोरी कितना दिन रहेगी बताओ, अपना घर तो वो है, तो अपना घर तो भगवान है और वही हमारा बर है। आप कहाँ तक रहोगे, यहाँ नहीं टिक सकते, यहाँ नहीं रह सकते, और वहां जाने पर कहीं जा नहीं सकते, जरूरत नहीं है, घरे आ गया बस। यही गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां से लौट कर पीछे नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो अभी से आप स्वीकार करो भी हमारा घर ये नहीं है, ये तो माँ बाप भाई भुजाओं का घर है, भारत घर नहीं, मेरा घर नहीं। मीरा भाई ने कह दिया, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये आप कह लो, भगवान सब चीज ठीक करेंगे। आजकल तो छोरा छोरी आपस में देख लेते हैं, पुराने जमाने में पता ही नहीं, छोरी को पता ही नहीं किस वर के साथ हमारा संबंध किया है, दर्शन ही नहीं, कभी खेल में साथ में नहीं आया, फिर भी वो विश्वास करती है। माँ से कहती ही नहीं कि माँ थोड़ा आटा दे दे साथ में, रोटी बनाऊंगी कहाँ खाऊंगी। इतने दुश्चिंत होती है, बिल्कुल अनजान लड़के के साथ कर देता है पिता, चल जाती है। वो लड़का दुख भी दे सकता है, त्याग भी कर सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, मर भी सकता है। भगवान ना सन्यासी होते हैं, ना भगवान मरते, ना वे दुख देते, ऐसा पर है। इतना पर बढ़िया कहाँ मिलेगा, सर्वोपरि है वो। स्त्री व पुरुष सबके लिए वो वर तैयार है भगवान, उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्म तड़ा मर जाए। भर भर ये गोपाल जी जो अमर चूड़ हो जाए, चूड़ा अमर हो जाए सदा, कभी टूटे ही नहीं। ऐसे वर को क्या भरूं जन्म तड़ा मर जाए। भर भरिए गोपाल जी जो अमर चूड़ हो जाए सदा, सदा ही सुहागन कदे न दुहागन में, तो अजर अमर भर पायो ए माए। सदा ही सुहागन कदे न दुहागन, अजर अमर भर पायो ए माए। कितनी बढ़िया बात, अमरापुर सास अमरपुर है वो, मरपुर यहाँ तो मरपुर है, ये मरपुर सब वो अमरपुर है, मरते नहीं कहा। तो भगवान मेरे आश्रय है, मेरा आधार है, मेरा संरक्षक है, मेरा पालन करने वाला है केवल भगवान। आज ये भाव हो जाए मीरा भाई का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, तो वो मीरा भाई है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो मीरा भाई का स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, ससुराल पीहर दोनों किसी की इच्छा नहीं बनती, न ससुराल की है न पीहर की है, मैं तो भगवान की हूँ। श्री कृष्ण शरणम मामा भगवान, मेरी तो आश्रय भगवान है केवल, रक्षा करने वाले वो है, रखने वाले वो है। अब सुख दे दुख दे, असुंदर असुंदर से गौरवा गुणम भरी गुणित विहीन गुणम भरोवा, असुंदर है सुंदर है गुण रहित है, सब गुण है, बलवान है निर्बल है, अच्छा स्वभाव है बुरा है, मम प्राणनाश तो सही बना पर, मेरा तो वही प्राणनाथ है। अच्छा तो वो है, बुरा है तो वो है जैसा है, अब क्या करें। ऐसा पक्का विचार कर लो, ये निश्चयात्मा बुद्धि है, पक्की बुद्धि इसी को कहते हैं। कर दे सो कर दिया बस। मीरा बहन ने कहा, राणा पहले क्यों नहीं अटकी, पहले मना कर देते मेरे तो पहले से, अब क्या करूं, अब थोड़े तो छूटो ना ही छूटे ना ही भैंसो ना कर नटकी, हृदय में वह बस गई राणा लटक मुगट गई, पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो हो गया हो गया हो गया, अब छूटेगा नहीं। भगवान का संबंध छूटता नहीं है, जीव छोड़ता है भगवान नहीं छोड़ते हैं, और जीव स्वीकार के लिए पक्का हो जाए उसका, भगवान की तरफ से तो पक्का है ही सदा के लिए, केवल अपने विमुख हुए हैं वो सन्मुख हो जाए भगवान को स्वीकार कर लो बस। केवल कृष्ण ही मेरे आश्रय है, आधार है, मालिक है, जो कुछ है तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें माता हो तुम्हें पिता हो तुम्हें भाई बंधु हो, तुम्हें विद्या द्रवण धन भी आप हो विद्या भी आप हो, तुम्हें सर्वम सब कुछ मिले तो आप ही हो, ऐसे भगवान के भरोसे हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा मौज हो जाएगी। जीव के भीतर शरण लेने की एक आदत है, जिसमें स्त्रियों के तो विशेष है, पुरुषों के भी कोई कोई सहारा पकड़ता है, क्योंकि भगवान से बिछुड़ा है ना, इस वास्ते ये दुखी हुआ है। अब सहारा कोई मिल जाए, वो धन कर बेटों का ब्याज का रुपयों का, ये झूठा सहारा है, ये सारा झूठा है। एक भगवान का सहारा ही सच्चा है, उसका ही भरोसा रख। एक मैंने सुनी बादशाह की लड़की थी, उसने कह दिया कि मैं तो अपने मन से जो बढ़ूंगा उसके साथ जाऊंगी, तो कई बताया कोई पसंद नहीं आया। एक बिल्कुल फकीर थे, कुछ करने भिक्षा मिलती खा लेते और बन पड़े रहते, इनके साथ मैं जाती हूँ अभी फिर देखूंगी, इनको स्वीकार फिर करूंगी, अब बार स्वीकार नहीं करते देखते। तो भिक्षा लाए तो उसको भी दिया, अपने भी खा लिया, थोड़ी रोटी पेट पर रख दी। पूछा क्यों लगी कि शाम को खाएंगे, मैं नहीं चलूंगा, चलती पीछे पीछे नहीं गया पड़ेगा, शाम को खाने की भी चिंता है, ऐसा भर मैं नहीं चाहती, ऐसे प्रभु क्या करूं, देने वाला वो प्रभु है, पसंद नहीं है उसको, शाम के लिए पेट पर रोटी भसी रख दी कि शाम को खाएंगे, थोड़ी पीछे चली गई, मैं स्वीकार नहीं करती। इतना ही भरोसा नहीं है भगवान का, क्या करूं, ऐसे भगवान पर ही निर्भर रहे वो वास्तु साधु है, ग्रस्त रहे तो भाई हो बहन हो साधु हो ग्रस्त हो कोई हो, भरोसा एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्यामत चातक तुलसीदास, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो सुख दे तो उनकी मर्जी, दुख दे तो उनकी मर्जी, नरकम भेजे तो उनकी मर्जी, दिवा ममास वासो नरके वा नरकांत का प्रगामम, स्वर्ग में निवास हो पृथ्वी मंडल में हो बेश नरकों में निवास हो, नाथ मेरी मांग है ही नहीं, आप सुख दो आराम दो, बेशक नरकों में भेज दीजिए, मेरी तो एक ही मांग है, क्या आपके चरणों को भूलू नहीं, अवधीर दशारदार बिंदो चरणों ते मरने भी चिंता, मृत्यु जैसी अवस्था में भी आपका चरण न छूटे, वो चिंतन न छूटे, यही मांगना है और कुछ नहीं मांगना, न रोटी है न कपड़ा है न मकान है कुछ नहीं, जीना भी नहीं चाहते कि मैं जी जाऊं मर जाऊं, पर क्या मतलब उसे, ये तो जीना जीना ही है, मरना तो मरना है, केवल आपके चरणों को भूलू नहीं, याद रखू मरने भी चिंतया में रे चित्त चिंत तिरम चरणों मुरा रे पारंग गमिष्यसि यतो भव सागरस्य, भगवान के चरणों को याद कर, प्राण के समय में वात पित्त कफ लगेंगे तो उस समय में आपका स्मरण होगा कि नहीं होगा, बना अब मेरे चरणों में चित रह जाए, आप कृपा करो आपके चरणों में मन लगा रहे, मांगने की चीज है ये भगवान से, धन संपत्ति वैभव राज्य ये मांगने का नहीं है, एक ही मांगने की चीज है, हे नाथ आपके चरणों का चिंतन छूटे नहीं, ऐसी कृपा करो मेरा मन आपके चरणों में लगाई रहा लगाई रहे लगाई रहे लगाई रहे। भरत जी महाराज यहाँ कहते हैं, भरत जी महाराज प्रयागराज के सामने कहते हैं कि जाने राम कुटिल कर्मोही, राम जी भी मेरे कुटिल समझ के कुटिल है, अपना कपटी आदमी है, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे गुरु का साहिब का अपने मालिक का द्रोही है, ठीक नहीं है, लोग भी ऐसे धूप डाले थूके और भगवान के कपटी है सब कब का नहीं, तो भी मेरा तो आपके चरणों में मन लगा रहे, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बैठो अनुग्रह तोरे, हे प्रयागराज मैं मांगता हूँ, मेरे धर्म क्षत्रिय का मांगने का धर्म नहीं है, तो जाता त्याग निर्धर्मो, अपने धर्म का त्याग करके मांगता हूँ महाराज, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, कितनी विशेष बात कही, आर्त कहा न करे कुकर्म, आर्त दुखी आदमी कुकर्म क्या नहीं करता, मैं राजपूत होते क्षत्रिय होते भी मांगना धर्म नहीं है, परंतु आर्त कहा न करे कुकर्म, आर्त होता है दुखी क्या कुकर्म नहीं करता, तो महाराज कृपा करो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, सब बुरा कहे सब तिरस्कार करे, ठाकुर जी स्वयं तिरस्कार करे, वे मान लगे कुटिल है भले ही मानो, उनकी मर्जी मुझे मानो, मैं नहीं चाहता कि भगवान मेरे को अच्छा माने, जाने ही राम कुटिल कर मोरू, उस जाने के कहने का तर्क क्या है, मौसम कौन कुटिल खल कामे, मेरी बात तो जान जा राम जी पता लग जाए, और लोग भी निंदा करे तो कोई परवाह नहीं है, मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगा रहे, ये एक तरफा प्रेम है, प्रेम दोनों तरफ से होता है, मेरा प्रेम हो जाए, मेरा मन लग जाए, दूसरा माने न माने, भगवान माने न माने, कोई माने न माने। भरती है ने एक श्लोक लिखा है, कई श्लोक लिखे उसमें, वे रहते हैं रे रे चातक अरे सपैया मित्र क्षण सुयता, थोड़ी थोड़ी बात मेरी सुन ले, रे रे चातक सावधान मनसा क्षण सुयता, मित्र तुम इधर सुन ले, अम्बोदा बहो बसंती गगने सर्वे भी रहता दिशा, आकाश में बदल बहुत रहे हैं, सब एक स्वभाव वाले नहीं होते, देखे तो बदलू से क्यों पीऊ दीन वचन क्यों बोले, तो संसार में किसी का दीन वचन नहीं बोलना है, किसी को मेरे दे दो, मेरी सहायता कर दो, मेरे कर दो, क्यों इज्जत खोए भाई यार, सब बदल समान नहीं होते, मित्र क्षण सुनता क्षण प्रसाई मेरी भी, ये अन्योक्ति प्रकरण है, तो भद्र ये कहते हैं सबको ही एक चातक को सावधान करके, सब जगह तुम जाओ तुम्हारी आशा पूरी नहीं करेंगे, तो जिस किसके साथ हाथ फैलाने से क्या फायदा, एक भगवान को पुकारो, वो दे तो नहीं तो ना दे तो ना सही, मन फजी थी मत कर भाई, और जगह क्यों जाते, तो एक भगवान के रहते हुए दूसरी जगह क्यों जाए, मांगो तो भगवान से ही मांगो, जग जाती है को वो न जाती है, जो ये जाती है जाने की जाने ही रहे, जग जाती है को वो न, किसी से कुछ मांगो मत, और ये जाती है मांगने की है तो जाती है जाने की जाने ही रहे, जिनकी जान की जाया है जान की पति है उसे मांगो, क्या होगा जी जातो तो जातकता जरी जात जो जोर जा तो जोर जहा नहीं रहे, अपने जोर से जहान को जलाने वाली जातकता ही जल जाएगी, वहाँ मांगना मांगना सदा के लिए खत्म हो जाएगा, नहीं जाते तो जातकता जरी जात जो जा रहे तो जोर जहाने, अपने जोर जहान को जाने वाली जातकता जो जाए खुद गई, गति देख सुग्रीव और विभीषण की और गति हनुमान की, हनुमान जान को ये हुआ है उनको देख, संकट को तो कृपा नहीं रहे, संकट को तो कृपा नहीं रहे, कई संकट है जिनके लिए काटने की कृपा तलवार है, उस भगवान को जांच, मांगना है तो एक भगवान से ही मांगो, और मांगना भगवान से ही नहीं चाहिए, क्यों मांगे भगवान से, हम क्यों मांगे, क्यों दीनता करें, आपका याद करेंगे भजन करेंगे, प्रहलाद जी ने मांगा नहीं है तो भगवान ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से, क्षमतम में जमंगी ये समझे दिलंगा, मेरे आने में विलम्ब होगा बेटा क्षमा करना, कहाँ तेरा छोटा सा शरीर, कहाँ वहां दारू महान क्रूर राक्षस उसे देवी यातना, अभूतपूर्व ऐसा मैंने पहले देखा नहीं, इस पर मेरी देरी हुई तो क्षमा करना, प्रहलाद ने पुकारा ही नहीं, मैं क्यों पुकारू, प्रहलाद जी ने विचार कर लिया तो शरीर पिताजी का है, उनसे पैदा हुआ है तो शरीर के ऊपर उनका अधिकार है, चाहे टुकड़ा टुकड़ा करे, मैं बोलने वाला कौन, वो मालिक है, और मैं भजन करता हूँ उसे मना करे ये क्यों, तो वो परमात्मा का है, शरीर तो है पिता का और वो स्वयं है परमात्मा का, तो स्वयं है परमात्मा की तरफ चलूं तो पिता मना क्यों करे, अरे शरीर को काटा टुकड़ा करे तो मैं मना क्यों करूं, ये उनकी चीज है, मैं हूं भगवान का प्रियता है, भगवान कहते तू मांग, प्रत्येक महाराज मेरे कुछ चाहिए थे तो तू मांग, मेरी राजी के लिए मांग ले, अच्छा महाराज कहते आ गई, महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये भीतर से निकली यही बात, अर्जुन उसे कहा कि हे नाथ आप अंतर्यामी होते हुए कहते हो मांग, तो इसे मालूम होता है कि मांगने की कोई इच्छा मन में दबी हुई है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, नहीं तो आप क्यों कहते मांग, इस वास्ते महाराज मांगने की इच्छा ही नष्ट हो जाए, भगवान तत्व तो कहते ही जागी भीतर से मेरे पिता कल्याण हो जाए, ये भीतर से बैठी बात, अरे तेरे पिता वीडियो कल्याण हो जाए जिसके तू जरवाए, पिता ने कितना कष्ट दिया मन में मांगने में, अरे पिता का कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात है, कोई मांगने की निष्काम प्रेम से महाराज कोई कामना नहीं, अपनी कामना है ही नहीं, कोई कुछ चाहिए नहीं, कितना ही दुख आवे, कितना ही कष्ट आवे, आदमी कष्ट में घबरा जाता है। उस समय कहता है, एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, वो अध्यापक थे, तो उनसे भी नहीं हुए, वो कहते थे कि मैं घर भर था, तुम्हें एक बीमारी हुई तो मेरी स्त्री पास में खड़ी थी, उन्हें कहीं भी बात कहता हूँ, तो ऐसा दुख हुआ, स्त्री पास में खड़ी है और मेरे घबराहट हुई, जैसे शकंजा होता है दो पहाड़ों के बीच में आ जाए तुम पड़े, ऐसी पीड़ा हुई जो मैं सह नहीं सका। सुना हुआ था कि भगवान से कामना नहीं करना है, मैंने कामना नहीं करना कि नहीं नहीं मैं अंत में हे नाथ, अब मेरे से नहीं सही जाती, मन ही मन से बोल तो सकते नहीं, हाँ अब तो नहीं सही जाती महाराज, उसी दम काम ठीक हो गया। चेत हुआ देखता हूँ तो स्त्री खड़ी है, डर डर डर आंसू पटे रो रही, वो भी किसी से कुछ कह नहीं सकी कि क्या बात है महाराज, अभी ऐसी मालूम हो रही आप प्राण जा रहे हैं, मर रहे हैं, वो कहने कहेगी अभी जाए रोने लग गई कि ठीक हो गई। तो भगवान से नहीं मांगेंगे नहीं मांगेंगे, पर तो ऐसे आप हताई कहते हे नाथ अब नहीं सह जाता, उसी दिन शांत हुई। तो भगवान से मांगो सब मुझे दे, मेरे चाहते क्यों मांगे, हम क्यों मांगे भगवान से, तो जग जाती है को मन जाती है जो जी जाती है जाना की जाने ही नहीं दे, जाते तो जाते कथा धरी जाते जो जोर तो जाते तो जोर जहा नहीं, भगवान से ही मांगो, भगवान से ही मांगो, भगवान को ही मांगो कि क्या चाहते हैं, आपको ही चाहते हो मेरा, आपको ही दूंगा मैं, आपसे कौन सी बढ़िया चीज आपसे लू, आपसे बढ़िया कोई चीज हो तो आपसे वो चीज ले लो, आप मेरे हो जाओ। तो सजनो क्या मांगे, कहा मांगो कसू, फिर नाई देख तो नैण चलो जग जाई, कहा मांगो कसू थिर न रही, काटी काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधिर्क फेरे त्यो त्यो काल असत, ये निधिर्क फेर रहा है, काल कहता रे मौत नजीक आ रही है, चेत गर्भोश नहीं, जो जो नर निधिर्क फेरे त्यो त्यो काल असत, वो हंसता है किस भरोसे तुम निधिर्क फेरता है, मती बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गो काल ले जाए जबरदस्ती से, क्यों फिक्र हो, वो आएगा नहीं जाएगा जबरदस्ती से, थोड़ा ख्याल करो कितना दिन जीवन मिला है, इस वास्ते भगवान ने ऐसा कायदा बनाया है कि गर्भ में आवे तब से 100 वर्ष, कोई वर्ष ऐसा नहीं जिसमें मरने की रीत न हो, महीना में कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें मरने की संभावना न हो, दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है, 24 घंटा में घंटा नहीं है, 60 मिनट में कोई ऐसा मिनट नहीं जिस समय मरना न हो, हर समय मौत खुली है, या फिर निश्चिंत बैठा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। पीत्वा मोह मई प्रमाद मदिरा मोहत्त मोह रूपी प्रमाद मोह रूपी मदिरा पिए मत वाला हो रहा है, हस्ती मद थारो उतर जैसे, ओ मद उतर जाएगा भाई, ये तो ऊंचा ऊंचा देखता है फिरता है, ये मिजाज रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, आवे वो काल ले जाए जबरदस्ती से, पूछेगा नहीं सम्मति नहीं देगा, अचानक मार ही काल अचानक चपेट गई हो या घड़ी के बैराती ढेरी असर, ये दशा हो गई। इस बात से हे नाथ हरदम पुकारो प्रभु को, हर जाओ कोई सहायता करने वाला नहीं है, भाई है न बंधु है न कुटुंबी है न माता है न पिता है न पुत्र है न स्त्री है कोई भी, आपत से बचाने वाला कोई नहीं है, उनकी आशा ही परमम दुखम, उनकी आशा रख रहा है यही दुख, ये निहाल कर देंगे वो निहाल कर देगा, कोई कर देगा निहाल, सब मौत का कार्यकाल का कलेवा है, क्या निहाल कर देंगे, कोई निहाल करने वाला नहीं है। हृदय हृदय से भगवान को पुकारो, वही अपना शिवाय कोई अपना नहीं है, उसके बिना कोई अपना नहीं है सजनो, नारायण वृद्धराज कुमल सू बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो, अंत में कब वो आने वाला, ये धन संपत्ति कुटुंब कोई काम आने वाला नहीं है। ज्यादा आफत हो जाएगी, बुखार हो जाएगा तो प्यारे प्यारे मित्र भी कह देंगे कि भाई तेरे पास भार बोझा हो तो हम उठा सकते हैं, पर ये तो तू ही भोगेगा तेरा है, हमें इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, कोई बताने वाला नहीं है सिवाय भगवान के, अपना कोई है नहीं। सब भगत पर पोल निकाल देते हैं, सब उनके चौड़े आ जाता है, कितने हमारे रक्षक हैं। ये खूब देखी हुई बात है, आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। आप भी काम पड़ा है, हमारे भी काम पड़ा है, संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। रक्षा करना चित्त से चाहते भी नहीं, और चाहेंगे चित्त से रो पड़ेंगे, और क्या करें, हमारे क्या फायदा रोने से, शक्ति नहीं चलती। हृदय से ऐसा चाहने वाला नहीं, कोई चाहने वाला तो वो रोएगा तो क्या फायदा निकलेगा, हमें क्या फायदा उसे, कोई रो दे तो संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। एक भगवान है, एक हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, या कष्ट नहीं गजेंद्र ने ही कहा को एक जो ईश्वर है सबका मालिक है, उसके सिवाय कोई रक्षक नहीं है। ये दूसरे की आशा रखना है, ये अपने को धोखे में दे रहा है, धोखा लग जाएगा, धोखा हो जाएगा, तो कोई सहायता करेगा, अरे करेगा कोई नहीं, केवल आशा लग जाएगी। आशा ही परम दुख, संसार से आशा रखना महान दुख है, और नहीं राशि हम किसी से कुछ आशा नहीं, हमें लड़ा ही नहीं भाई, कुछ लड़ा ही नहीं है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, न शंका है न शोक है न भय है न चिंता है, केवल भगवान मेरे हैं, सिवाय और कोई मेरा नहीं है। हृदय से पुकारो भगवान, एक ही बात कहो, ये नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों से रक्षा करने वाली है। भगवान से कहे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये मेरे को तो दीजिए। सुनिए संतों का मोल दिए, नाम खजाना जो फूटत नहीं, आपका नाम दीजिए, बस रटन डरता रहूं, आपको याद करता रहूं, आपको भूलू नहीं। ज्ञान दो तो औरों को दो, एक भगत से बात सुनी कि आप ज्ञान दो तो आपके जिज्ञासु को दो, भक्ति दो तो आपके भक्तों को दो, सुख दो तो सुख चाहने वालों को दो, तू क्या चाहता है, मैं चाहता हूँ वो दे दो मेरे को, क्या चाहते हो। कहते हैं मर जाता है तो उसको आग लगा देते हैं, तो मुर्दे को ही देते वो आग मेरे जीते में लगा दो, आपके बिना जलन पैदा कर दो, नात ये दे दो मेरे को, आपके बिना जलन हो जाए, बिना मिलेगी सुने ये दे दो महाराज, और बढ़िया बढ़िया सब औरों को दो, आग तो मेरे लगा दो, जो मुर्दे में ही लगाते हैं ऐसे में जीते में आग लगा दो, जो आपके बिना मैं जी न सकूं रह न सकूं, बस निहाल हो जाएगा। तरह तरह के दुख आते हैं, संताप आते हैं, परंतु भगवान के न मिलने का दुख ये नहीं होता है, ये दुख हो जाए तो निहाल हो जाती हूँ। इस दुख को जागृत करो, हे नाथ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कहाँ मिले, आप दो नाथ ऐसी दो, आपके बिना मैं रह न सकूँ, ऐसा प्रेम दो, ऐसा स्नेह दो, ऐसी लगन दो, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे नारायण जिस लगन में तन दिन दीजिए खोए, ऐसे भगवान से मांगो। ये अग्नि आप जग जाए, ज्वाला ही लग जाए, कुछ भी अब तो कुछ भी नहीं सुहाव है, एक तो ही मन भाव है, थने मिलने आज मारो योड़ो उसे आवे, ऐसे हृदय में पीड़ा हो केवल आपकी, आपकी लगन, आपकी इच्छा, आपके लिए रोना, आपका ही विरह है, ये हमारे को सतावे खूब नाथ, इसके बिना मैं चैन न लूं, रोटी न भावे, जल न भावे, नींद नहीं आवे, कोई बात न सुहावे, एक आपकी लगन लग जाए, ऐसी लगन दो प्रभु, भगवान से मांगो ये, एक विरह, एक चरण आपके बिना चैन न आवे, ऐसी कृपा करो, ये भगवान से मांगो, फिर सब हो जाएगा ठीक, केवल भगवान की लगन लग जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा, लोग और परलोक सब ठीक हो जाएगा, कई चीज मांगने की जरूरत नहीं, केवल एक भगवान की बात मांगो। नारायण नारायण नारायण सुना दो महाराज।